serwisowe w Hyundai. Korzyści tak dużo, że warto sprawdzić je już teraz. Zapraszamy do salonów Hyundai. Żegnamy reklamy. Tu sobie zapisałem. A czy słuchacze mają coś pod ręką do zapisania, to uwaga, dyktuję. 3 października, czwartek, 19. Studio imienia Agnieszki Osieckiej, sam Marek Wałkuski. Prosto ze Stanów Zjednoczonych przylatuje, żeby opowiedzieć o swojej nowej książce. Mamy bilety, rozdamy. Proszę o telefon 22 i 7 trójek. Zabrzmiało prawie jak Breaking News. 18. Anna Kowalik-Brankati i najważniejsze informacje w serwisie trójki. Będzie wniosek do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy o uchylenie immunitetu Marcinowi Romanowskiemu. Fala wezbraniowa przechodzi przez Kostrzyn nad Odrą. W nocy dotrze do Pomorza Zachodniego. Aktywiści znów zaatakowali słoneczniki Van Gogha zaraz po tym, jak dwoje z nich usłyszało wyroki więzienia za ten sam czyn. Prokuratura wystąpi z wnioskiem do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy o uchylenie immunitetu Marcinowi Romanowskiemu. To w związku z decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie, który podtrzymał orzeczenie Sądu Pierwszej Instancji i nie zgodził się na aresztowanie byłego wiceministra sprawiedliwości. Odpowiednie pismo zostanie wystosowane po otrzymaniu uzasadnienia sądu, mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Tak, wystąpimy już w tej sytuacji do zgromadzenia o uchylenie tego immunitetu, a więc o wydanie zezwolenia na ściganie. Myślę, że wniosek jest to kwestia naprawdę szybka, kwestia dni. Natomiast najpierw postanowienie sądu, oczywiście pisemne. Prokuratura zarzuca Marcinowi Romanowskiemu 11 przestępstw, w tym działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. Zarzuty dotyczą nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Do Gozdowic dotrze najbliższej nocy fala powodziowa w województwie zachodniopomorskim. Maksymalny poziom Odry może tam wynieść powyżej 560 cm. Kolejną zagrożoną miejscowością będzie Bielinek. Jak informuje hydrolog IMGW Emilia Szewczak, teraz fala wezbraniowa przechodzi przez Kostrzyn nad Odrą. Stan wody będzie ustabilizowany na poziomie 520-525 cm, co oznacza przekroczenie stanu alarmowego o 50-55 cm. O północy zakończy się już tam kulminacja i stan wody zacznie opadać, ale wciąż utrzyma się znaczne przekroczenie stanu alarmowego. Dla Dolnej Odry wciąż obowiązuje ostrzeżenie trzeciego, najwyższego stopnia. Część miejscowości turystycznych na ziemi kłodzkiej zostało zniszczonych przez powódź. Inne są nietknięte, ale turyści o tym nie wiedzą. Sytuację sprawdzał wysłannik Polskiego Radia Mariusz Pieśniewski. Lądek-Zdrój to obraz katastrofalnego zniszczenia. To ciężko nazwać kurortem, bo to tak jakby po prostu wpadła bomba w to miasto i to myślę, że podczas wojny byłoby mniej strat niż przy powodzi. Mówił mi w Lądku-Zdroju Tomasz Żerebecki. Jadę 35 km dalej do Polanicy-Zdroju. W Parku Zdrojowym niespieszna atmosfera i turyści. Bardzo dużo osób, bardzo dużo ludzi, wszyscy wypoczywają, jest przecudnie, pogoda dopisuje. No nie ma wody, nie było tu kompletnie wody. Czyli po prostu ludzie nie wiedzą. Nie wiedzą, gdzie przyjechać. Dużo osób porezygnowało, poprzekładali sobie część osób na inne terminy. Mówi mi w recepcji jednego z pensjonatów pan Konrad. No cała sieć PKP Kłodzko leży, nic nie dojeżdża. Miejsca noclegowe są, wszystkie restauracje są czynne, wszystko jest otwarte, czekamy na ludzi. Wsparciem dla tego regionu jest teraz także nieomijanie ocalałych miasteczek. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Nadzwyczajna Komisja do Spraw Ustaw Powodziowych pracuje nad dwoma projektami rządowymi autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Przewodniczący Komisji Mirosław Suchoń zapowiedział, że prace będą przebiegać sprawnie. Nasze prace muszą skończyć się w takim momencie, aby możliwe było rozpatrzenie tego projektu na plenarnym posiedzeniu we wtorek. Na posiedzeniu był wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek. Poinformował, że wsparcie doraźne w wysokości 10 tysięcy złotych otrzymało do tej pory 40 tysięcy gospodarstw. Form pomocy będzie więcej dzięki specustawie, dodał. Wprowadzamy duży pakiet pomocy dla przedsiębiorców. Działania na rzecz przywrócenia normalnego funkcjonowania edukacji publicznej, służby zdrowia i pomocy społecznej na tym terenie, łącznie z działaniami przywracającymi infrastrukturę służącą do wykonywania tych zadań publicznych. Cały segment potężny związany z odbudową infrastruktury technicznej i krajowej, drogi krajowe, wojewódzkie, drogi samorządowe. Specustawa przewiduje m.in. wsparcie dla przedsiębiorców. Rząd na ten cel chce przeznaczyć 1 mld zł. Aktywiści Just Stop Oil znów zaatakowali słoneczniki w londyńskiej Galerii Narodowej. Weszli na poświęconą Van Goghowi wystawę i oblali obraz zupą. Nieco wcześniej za taki sam czyn sprzed 2 lat sąd skazał 2 aktywistki tej samej organizacji na więzienie. Adam Dąbrowski. Za ten protest sprzed 2 lat Phoebe Plemę i Anna Holendy trafią do więzienia. Ta pierwsza na 2 lata, ta druga na 20 miesięcy. Obie były już wcześniej skazane za niszczenie mienia. Nie pomogła pikieta przed sądem. Kiedyś w tym kraju pokojowi demonstranci nie trafiali do więzienia. Ani listy ponad 100 artystów, kuratorów i historyków z apelem, by demonstrantki nie trafiły za kratki. Przekonywali oni, że wpisywały się w długą tradycję podobnych protestów, które czasem same w sobie stawały się sztuką zaangażowaną. Ale sędzia stwierdził, nie obchodziło was, czy obraz uległ zniszczeniu, czy nie. Nie miałyście prawa tego zrobić słonecznikom. Ekstremalna, nieproporcjonalna, idiotyczna. Tak opisał akcję aktywistów. 10 tysięcy funtów to koszt naprawy uszkodzonej ramy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Szanuję aktywizm, ale głowa czasem może się też przydać. Odrobina zdrowego rozsądku. Nie wiem, znaleźć inny sposób na to, żeby wyrazić swój, być może, jeśli w to wierzą, naturalny sprzeciw. 6 minut po godzinie 18:00. Zobaczmy, co w sporcie. Norbert Michalak. W Katowicach rozpoczął się pierwszy mecz 10. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. GKS podejmuje Pogoń Szczecin. Pierwsze minuty i jak na razie bez goli. Na gole liczą również kibice, którzy przyjdą wieczorem na mecz w Gdańsku, gdzie Lechia podejmie Widzew Łódź. Lechia w tabeli jest tuż nad strefą spadkową, na 15 pozycji z dorobkiem 8 punktów. Drużyna z Łodzi ma 15 punktów i jest 6. Mówi trener Widzewa Daniel Myśliwiec. Prawdziwe jest dla nich stwierdzenie, albo wydaje się takie, gdyby mógł się pobawić w interpretację zespołu taką pozamerytoryczną, to najlepszą obroną jest atak i na pewno to, w jaki sposób wychodzą do kontrataku i to, jaki kontrpressing stosują, to nie powinno umknąć naszej uwadze i na pewno powinniśmy być w każdej fazie meczu szczególnie wyczuleni. Początek meczu o 20:30. Magdalena Fręch awansowała do 3. rundy tenisowego turnieju w Pekinie. Polka w 2. rundzie, od której zaczęła turniej, po trudnym meczu pokonała kwalifikantkę Amerykankę Alicję Parks 6-4, 5-7, 6-4. W nocy czasu polskiego swoje spotkanie 2. rundy ma rozegrać inna z polskich tenisistek, Magda Linet. Dla niej też to będzie pierwszy mecz w tym turnieju. Natomiast w Tokio Hubert Hurkacz przegrał w 2. rundzie z Brytyjczykiem Jackiem Draperem 4-6. Trener Manchesteru City będzie miał duży problem, bo w jego zespole z powodu kontuzji do końca sezonu nie zagra Hiszpan Rodri. 28-latek, najlepszy piłkarz tegorocznych Mistrzostw Europy, doznał kontuzji w niedzielnym hicie angielskiej ekstraklasy, w którym Manchester City zremisował u siebie z Arsenalem Londyn 2-2. W tabeli angielskiej Premier League ekipa City o punkty wyprzedza Liverpool i Aston Villa. Już na początek 6. kolejki, jutro na wyjeździe ekipa Guardioli zagra z 6. Newcastle United. Co do pogody, no spokojnie. Nie powinno mocno padać. Nawet jeżeli zbiorą się chmury i delikatnie popada, to szybko te chmury zostaną przewiane. Temperatury znośne, miłe. To pierwszy weekend, powtarzam to w kółko, bo sam chcę w to uwierzyć. Pierwszy jesienny weekend i będzie ciepło, i będzie słonecznie do 22-23 stopni. Minimalnie 17 na północnym zachodzie. W nocy 7-9. Jutro od rana już powinno być prawie wszędzie miło i słonecznie. Mam nadzieję, że słuchacze zaplanowali sobie, żeby wykorzystać ten czas dla siebie, żeby się ruszyć, odpocząć, pomyśleć o czymś fajnym, albo po prostu robić nic, czego sobie też życzę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trafiłem na taki portal, który zbiera mnóstwo danych meteorologicznych i właśnie pokazują zdjęcie samolotu specjalnego swojego, którego wysłali, żeby wleciał w okno huraganu Helene, żeby zebrać jak najwięcej informacji. To są kozacy. A to Eurythmics w programie Trzecim. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio to słyszałem. Ale miło, proszę się rozgościć tu u nas. Tak, to Eurythmics. W popołudniowej piątkowej audycji zapraszamy do Trójki, a lista nowych utworów po 19, jak zawsze w piątek. Polecamy się. Czy my wyłączyliśmy telefony? No, proszę nie żartować. Dobrze, to raczej ja pytam, gdzie są słuchacze. Halo? 22 i 7 trójek. Ważna informacja. Przed chwilą w serwisie informacyjnym, mam nadzieję, słyszeli nasi szanowni słuchacze, że na tych terenach na Dolnym Śląsku, które są mi cholernie bliskie, bo to no, po prostu tam stamtąd chłopak pochodzi, jest oczywiście sytuacja popowodziowa, jest oczywiście co robić, jest oczywiście co sprzątać, jest oczywiście co odbudowywać, ale są także cudowne małe miejscowości, w których nie ma ludzi, bo wszyscy myślą powódź na Dolnym Śląsku, a to co można zrobić dzisiaj, to wybrać się tam, pomóc. Restauracje otwarte, hotele otwarte, ale pusto. Jeżeli możecie, pomóżcie. W wielu regionach na zachodnim Pomorzu dalej ludzie z niepokojem patrzą na Odrę. Jej dopływy informujemy o tym na bieżąco w serwisie. Fala powodziowa, która prawie dwa tygodnie temu zalała południowo-zachodnią Polskę, sunie właśnie teraz w stronę Bałtyku. Sytuację w czterech województwach. Na Śląsku Opolskim, na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem relacjonuje Maciej Jastrzębski. Przez cały tydzień relacjonowałem Państwu wydarzenia w Kotlinie Kłodzkiej. Podsumowując, można powiedzieć, ludzie sprzątają i martwią się, skąd wezmą pieniądze na remont domów, mieszkań i firm. Służby miejskie dwoją się i troją, żeby uprzątnąć ulice i przywrócić we wszystkich częściach miasta wodę, gaz i prąd. No my akurat od oświetlenia, ale tak, sprzątamy. Udało się prąd przywrócić? Częściowo oświetlenie uliczne działa, no a częściowo staramy się je na bieżąco naprawiać. W pierwszej kolejności trzeba wszystko w ściany umyć, później osuszać wszystko. Miesiące, całą zimę myślę. Żołnierze tutaj u nas czyszczą piwnice i no jest pomoc, tak. Sebastian Nowak, zastępca burmistrza miasta Kłodzka. Teraz walczymy o udrożnienie komunikacji. Postanowiłem, bo ja odpowiadam za kłodzką światę, uruchomić wszystkie placówki poza szkołą podstawową numer 3, gdzie mamy magazyn żywności. No i ten ruch komunikacyjny będzie potężny, a wiadomo, że przeszkadza nam to w prowadzeniu prac porządkowych. Za 100 metrów skręć w prawo. Wracając z Kłodzka do domu, wstąpiłem do oddalonego o ponad 90 km Lewina Brzeskiego, miasteczka, które fala powodziowa odcięła od świata. Czy już trochę bezpiecznie jest u was? Powoli wszystko wraca do normy. Życie w Lewinie się stabilizuje. Mieszkańcy sobie pomagają. Możemy liczyć na służby, na wojsko. Powoli wracamy do normalnego życia. Jesteśmy naprawdę zaopiekowani. Pozbierali te wszystkie graty, co były zatopione. Wszyscy, co powyrzucali, to zrobili porządek. I co, no, żyjemy. Najważniejsze to. A pomagają wam służby, wojsko, straż? No, wojsko nam bardzo pomaga. Nawet przywozili tak samo dary. Spodziewaliście się kiedykolwiek, że taka woda przyjdzie? Nie. Spodziewaliśmy, że ona przepłynie tylko. Tylko przejdzie. Przejdzie. Tam koło nosa. Trochę wody było tutaj, mimo wszystko. Myśmy mówili, że Lewin jest odcięty od świata. No ja wiem, czy aż tak bardzo. Były cztery wjazdy i żaden wjazd nie był nieczynny do Lewina. Byliśmy odcięci od świata. Czyli właściwie uciec się stąd już nie dało? Nie, niestety, nie było rady. Jak panie sądzą, długo potrwa, żeby to wszystko uprzątnąć, wyremontować? Na pewno. Trzeba czekać, aż to wszystko powysycha. Zobaczymy wtedy, co trzeba naprawić tego. No bo to jest regips i posadzki. Także to wszystko osiadło i sufity pękają. A jak to wszystko się zaczynało, to to tak powoli szło, czy hulnęła ta woda od razu? A wie pan, że powoli? Myśmy tutaj do końca byli, aż mówili, że idzie fala 7-metrowa. No i syn mówi, mamo, ty nie zostajesz, zbieram cię i... Wyprowadził mnie i poszłam tam do znajomej. Fala powodziowa na kilku polskich rzekach oraz poprzedzające ją ulewy wyrządziły wiele szkód, ale ludzie się nie poddają i nie opuszczają rąk. Mają nadzieję, że niedługo będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Oj, bardzo, bardzo, bardzo tego życzymy. I zapraszamy na Dolny Śląsk. Pogoda w ten weekend doskonała. Sprawdźcie gdzie, jedźcie i jedźcie. Tam wszyscy. Ania Rusowicz teraz u nas. Każdej nocy śnię, widzę jak we mgle. Idziesz do mnie ty, idziesz do mnie ty. Masz wiosenny płaszcz i znajomą twarz. Znów przerwany sen, znów przerwany sen. A ja samą nocą tobie śnię i śnię o twych oczach. Dziękujemy pani Aniu. Anna Rusowicz, Wyśniony w programie trzecim Polskiego Radia. 20 minut po godzinie 18. Nie wiem, dlaczego tak często zerkam na zegarek. Piątek jest. Daj mu odpocząć i słuchaczom też. Czy są po drugiej stronie radioodbiorników, aplikacji naszej, internetu, fani siatkówki? No to rozgośćcie się, bo Andrea Gianni wjeżdża teraz do naszej audycji. To jest absolutna legenda światowej siatkówki, ale akurat wam tego powtarzać nie trzeba. Jako gracz wiele razy był mistrzem świata, Europy. Triumfował we wszystkich możliwych klubowych rozgrywkach. W gablocie brakowało mu tylko złota olimpijskiego. W 1996 roku Włosi w wielkim finale w Atlancie przegrali z Holandią i sięgnęli tylko po srebro. To, co się nie udało zawodnikowi, Gianni wywalczył jako trener. Na zakończonych niedawno igrzyskach w Paryżu triumfował z drużyną siatkarzy Francji, a parę tygodni później został trenerem Zaksy Kędzierzyn-Koźle. I Adam Malecki, miał ogromną przyjemność rozmowy z Andreą Giannim. Grandi congratulazioni. Przede wszystkim wielkie gratulacje z powodu zwycięstwa na igrzyskach i zdobytego złotego medalu. Jakie emocje panu towarzyszyły w tej wyjątkowej chwili, najważniejszej w pana karierze? Grazie per i complimenti. Io ho inseguito questa medaglia d'oro per 40 anni. Bardzo dziękuję za te gratulacje. Muszę przyznać, że podążałem za tym celem przez 40 lat. Od kiedy zacząłem tak naprawdę grać w siatkówkę. Pierwszy raz na igrzyskach zagrałem w 1988 roku w Seulu. W sumie grałem na 5 igrzyskach i grałem też w finałach. Kiedy zdobyliśmy ten ostatni punkt w meczu z Polską, to poczułem, że wypełniają mnie emocje bardzo trudne do opisania. To nie była tylko radość, lecz dużo więcej. Spełniło się moje wielkie marzenie. Oltre la felicità, si è realizzato un sogno. La medaglia d'oro dove la tiene? A gdzie pan trzyma złoty medal? Non ce l'ho la medaglia d'oro. Wciąż nie mam złotego medalu. Otrzymali go jedynie zawodnicy, a nie trenerzy. Ale francuska federacja ma sporządzić dla nas repliki. Ale dla mnie najważniejsze jest to, że osiągnąłem cel. Nie odczuwam braku medalu w domu. Anche se non ho la medaglia a casa, però. E come si trova in Polonia? A jak się pan czuje w Polsce? Molto bene. Sono molto contento. Molto. Bardzo dobrze. Jestem bardzo szczęśliwy. Ja, jak i cała moja rodzina. Podjęliśmy wspólnie taką życiową decyzję i spędzimy tutaj przynajmniej 4 lata. W moim odczuciu jest tylko kilka miejsc, gdzie czuję się, że siatkówka żyje, że ludzie nią żyją i ja właśnie potrzebuję takich bodźców. W Polsce to wszystko jest, a ja czuję się tu bardzo dobrze, ponieważ jest świetna organizacja, wysoki poziom, wielka pasja, wielu wspaniałych graczy. To jest naprawdę niesamowite. Czuję się zainspirowany. Na przykład ostatnio obserwowałem mecz o Superpuchar i zobaczyłem coś, co w innych krajach byłoby raczej niemożliwe. Wspaniała atmosfera, pełne trybuny. Tu vedi un qualcosa che difficilmente vedi da altre parti. È una lingua un po' dura, eh? Trochę mnie tylko martwi język polski. Nie będzie łatwo, ale walczę i poznałem już kilka słów. Dzień dobry, di jutro. Brawo, brawo. Dziękuję, dziękuję bardzo. Więc powolutku. Però piano piano. Andrea, le auguro, życzę panu wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dzięki. Grazie, ciao. Cały Adam i cały Andrea Gianni. Bardzo dziękujemy. Adam Malecki. Czy my mamy więcej takiej rozmowy? No pewnie, cała ona. W niedzielę w audycji Trzecia strona medalu. A kto to się tak ładnie rozkręca tutaj w piątek? Harry Styles i Golden tuż przed skrótem najważniejszych informacji. I can feel it take a hold.

nie był dopuszczony do ruchu. Stańczyk Jana Matejki znalazł się na okładce najnowszej płyty Lady Gagi. Z takiej promocji polskiego malarstwa cieszy się ministra kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska. Bardzo mnie to cieszy, bardzo mnie to jara. Wczoraj byłam na otwarciu trochę innej wystawy w Muzeum Narodowym zatytułowanej Chełmoński i wspomniałam, że na fasadzie zachęty są trzy nazwiska. Grodger, Chełmoński, Matejko i że wejście do sztuki współczesnej, do kultury współczesnej jest przez między innymi te trzy nazwiska. Stańczyk wkrótce opuści gmach Muzeum Narodowego w Warszawie i wyruszy do Paryża. Będzie eksponowany w Luwrze. Pełny serwis Trójki o 19. I sięgnijmy do portfeli. Przeliczmy, ile zostanie nam na weekend. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Mieszkańcy Ełku jako pierwsi w Polsce będą mogli zagłosować na projekty w budżecie obywatelskim za pośrednictwem wybranych bankomatów w mieście. Pilotażowe głosowanie odbędzie się od 1 do 14 października, mówi Jerzy Hołub z polskiego oddziału Mastercard. Otwieramy możliwość głosowania w budżecie partycypacyjnym za pomocą bankomatu. Dlaczego? Dlatego, że głosowanie online nie dla wszystkich jest przyjazne. A tu wystarczy, korzystając z bankomatu, kliknąć kilka razy i głos oddany. Mieszkańcy Ełku, którzy zdecydują się zagłosować w ten sposób, nie będą musieli wypełniać żadnych formularzy, a w bankomacie będzie można oddać jeden głos na projekt inwestycyjny i jeden na nieinwestycyjny. Coraz więcej studentów w Polsce łączy edukację z pracą. W ciągu ostatniego roku liczba pracujących studentów wzrosła o 18%, mówi Magda Dąbrowska, wiceprezeska grupy Progres. Najczęściej zatrudnienie znajdują w sektorze handlu, gastronomii, logistyce, czy też różnego rodzaju usługach, a także wszędzie tam, gdzie nie wymagają wiedzy specjalistycznej, a grafik pracy jest elastyczny i można go dostosować do godzin zajęć na uczelniach. Środki na utrzymanie zdobywają pracując często jako kurierzy, dostawcy jedzenia, magazynierzy czy kasjerzy, a także w call center lub na juniorskich stanowiskach w korporacjach. Najwięcej pracujących studentów mamy w największych miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Poznań, Łódź, Wrocław czy Gdańsk, bo tam i koszty życia są wyższe i także więcej ofert pracy można znaleźć. Mamy jesień, czyli doskonały czas na przetwory, a jak się okazuje, Polacy cechują się tutaj gospodarnością i wielu z nas robi w domu własne przetwory. Tak wynika z najnowszego barometru Providenta, o którym mówi Karolina Łuczak. W tym roku, jeśli chodzi o przygotowanie przetworów, aż 78% Polaków deklaruje, że przygotuje słoiki na zimę. Zwykle będą to warzywa i owoce z domowego ogrodu. 44% mówi o tym, że będą to składniki kupione na bazarach i targowiskach. Natomiast jeśli chodzi o grzyby, to 43% będzie pochodziła z grzybobrania. Jedynie 2,5% Polaków mówi o tym, że nie lubi przetworów, nie przywiązuje do tego wagi i nie jest to dla nich istotne. Najwięcej osób przygotowuje ogórki kiszone, na drugim miejscu mamy dżemy i konfitury, a na trzecim soki i syropy. Tuż za podium mamy grzyby marynowane. Ostatnia w tym tygodniu sesja na warszawskiej giełdzie na plusie, WIG20 zyskał 0,7%. Dolar kosztuje 3,82 zł, euro 4,27, frank szwajcarski 4,54, a funt brytyjski 5,12 zł. Przeliczone. Zachęcamy przy okazji prognozy pogody do tego, żeby wyjechać na weekend, żeby odpocząć, żeby złapać trochę energii. Zachęcamy także, to słychać było w serwisie informacyjnym i w relacji naszego korespondenta na Dolny Śląsk, bo jasne, że się sprząta, natomiast czeka też na tych z Was, którzy mogliby odwiedzić, kupić co nieco, odpocząć, przespać się. Potrzebują tam żywych ludzi, turystów znaczy, tak żeby też wesprzeć te regiony zniszczone ostatnio przez wodę, bo nie wszędzie jest sytuacja dramatyczna. To ważne, bo właściwie bardzo prosto można by ewentualnie tę sytuację odrobinę podratować. Co do pogody, mówiliśmy, że będzie nieźle. Co to oznacza? Do 22-23 stopni na wschodzie, od 17 minimalnie, tyle będzie w okolicach Szczecina, czy na całym zachodnim Pomorzu. W nocy 7-9 raczej nie powinno padać. Natomiast jeżeli już gdzieś grzmotnie odrobinę, to na północy, na południu, bardzo lokalnie może tak się zdarzyć. Uspokoił się wiatr w Tatrach, mówimy od samego początku naszego dzisiejszego spotkania, natomiast jeszcze na północy, na Bałtyku, sztorm do 8 stopni w skali Beauforta. Polecamy się do 19, później już lista, a teraz jeszcze my. Zapraszamy do trójki. To Oasis, Roll With It. To oni zaczynają teraz to spotkanie. Gdyby Państwo jeszcze w jakiejś sprawie chcieli się do nas odezwać, to zapraszamy. 22 i naturalnie 7 trójek. Nie pamiętam, który to był z braci Gallagher, ale usiadł ostatnio w studiu BBC, zaczyna się rozmowa, no i prowadzący mówi, dobra, pogadajmy jeszcze o innych brytyjskich zespołach rockowych, taki Coldplay, no co on mówi, ale to przecież nie jest zespół rockowy, no podpadł bardzo. Chociaż, jakby tak popatrzeć na to, co robi ostatnio Coldplay, nie jest źle, We Pray, dzisiaj akurat nie zagraliśmy, ale polecamy serdecznie. Swoją drogą, patrząc na Wyspy Brytyjskie, czytam, że Wimbledon, właściciel, dostał zgodę na to, żeby zbudować 30 nowych kortów i stadion na 8 tysięcy miejsc. Pięknie to wygląda na zdjęciu. Mam nadzieję, że będzie kiedyś okazja pojechać i zagrać. Boże, pojechać i popatrzeć, jak grają Polacy. Rozpędził się prowadzący. 20 do 7. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at. You're still laying next to me, 1 degree of separation. feeling mine, and every time you breathe this air, just know I was already there. You can love him if you like, I've been there, done that once or twice, and singing about it don't mean I care. Yeah, I know I've been known to share. Well, I heard you're back together, and if that's true, you'll just have to tease me when he's kissing you. Tak, to Sabrina Carpenter. Też ładnie poszło. 17 minut przed godziną 19. To jest taki moment, kiedy rozmawiamy sobie w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki o ludziach, którzy czasami są obcokrajowcami żyjącymi u nas i robiącymi fajne rzeczy. Czasami są Polakami żyjącymi u siebie i robiącymi fantastyczne rzeczy, które innym ułatwiają życie, umilają życie. W tym konkretnym przypadku Kuba Pogorzelski. Od lat walczy o to, żeby w miastach było estetycznie, choć wiemy jak bywa. Dzięki temu, co robi, udało się w Krakowie taką uchwałę krajobrazową wprowadzić. Cykl obywatelski. Znów piątek i znów jestem w Krakowie. Umówiłem się z Jakubem Pogorzelskim na spacer po ładnym Krakowie. To co, idziemy na spacer? Idziemy. Znaleźliśmy się właśnie przed budynkiem Filharmonii Krakowskiej. Jest to miejsce dla mnie bardzo symboliczne i dla mojego działania, dlatego że tutaj w 2019 roku rozpocząłem walkę z tak zwaną reklamozą w Krakowie. A zaczęło się od tego, że bardzo drażniło mnie 9 reklamowych banerów, które znajdowały się na elewacji. Bardzo się zdziwiłem, kiedy okazało się, że wiszą tutaj całkowicie nielegalnie. Nie posiadają pozwolenia konserwatora zabytków. I byłem w szoku, ponieważ jest to budynek w samym sercu Krakowa, na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Sam budynek jest wpisany do rejestru zabytków. Wydało mi się to właściwie nie do wyobrażenia, że można taką samowolę zrealizować na takim budynku. I wysłałem szereg pism, między innymi do konserwatora zabytków, i po kilku miesiącach te banery zostały usunięte. I wówczas zdałem sobie sprawę, że obywatel nie jest jednak bezradny. Za tym poszły konkretne przepisy. Później zacząłem się interesować uchwałą krajobrazową. To jest dokument, który każda gmina może uchwalić, w którym określa się, jakiego rodzaju nośniki reklamowe mogą być sytuowane. Prace utknęły w martwym punkcie. Udało się ten temat wprowadzić do debaty publicznej. Okazało się, że odzew ze strony mieszkańców jest bardzo duży i tę uchwałę udało się przyjąć w lutym 2020 roku na ostatniej sesji Rady Miasta przed wielkim lockdownem i stoimy tutaj 4 lata później, gdzie tak naprawdę w Krakowie zmieniło się pod tym kątem wszystko. Chodźmy zobaczyć, co się zmieniło. Znajdujemy się w tym momencie na Plantach, przed budynkiem Kolegium Novum, czyli w najściślejszym centrum Krakowa, centrum Starego Miasta. I ten obszar, najbardziej historyczny i zabytkowy, miał dużo więcej szczęścia, dlatego że już w 2010 roku został objęty przepisami tak zwanego parku kulturowego. Masowo zaczęły znikać wszelkiego rodzaju wielkie pstrokate, szyldy, banery. Była to szokująca wówczas zmiana, natomiast objęła tylko najściślejsze centrum. W związku z tym okazją do objęcia całej gminy, czyli całego miasta, było właśnie wprowadzenie uchwały krajobrazowej. Chyba teraz pójdziemy odwiedzić rynek. Wygląda bardzo pięknie, ale chyba by się to nie udało tylko na podstawie przepisów. Do tego potrzebna jest wola mieszkańców, przedsiębiorców. Wszyscy podkreślaliśmy, tak my, jak i miasto, że nie chodzi tutaj o karanie kogokolwiek, tylko o przekonanie do tego, że estetyczna i schludna reklama nie tylko może cieszyć oko, ale też może być bardziej skuteczna niż oblepienie wszystkiego reklamami, banerami. Przedsiębiorcy w większości dostosowali się do przepisów bez konieczności nakładania kar. Pójdziemy jeszcze gdzieś? Możemy wyjść poza ścisłe Stare Miasto i zobaczyć, jak tam działa uchwała. Na placu Matejki widzimy przede wszystkim kościół świętego Floriana oraz dwie pierzeje kamienic, które również zostały odsłonięte spod często nawarstwionych przez lata reklam i banerów. Każdy przedsiębiorca może reklamować swoją działalność. Widzimy szyldy, ponieważ tych żadne przepisy nie zabraniają. Natomiast to, co na pewno wróciło, to umiar. Wydaje mi się, że jest tutaj ładnie. Co by pan poradził mieszkańcom różnych miast, kiedy widzą coś, co im się nie podoba? Co mogą zrobić? Na pewno nie czekać, aż ktoś inny się tym zajmie, dlatego że to po prostu może nie nastąpić. Jeśli coś nam przeszkadza, najlepiej zacząć działać. warto zacząć od rozmowy z radnymi, warto dopytywać o uchwałę krajobrazową, warto też wysłać pismo do konserwatora zabytków. Czy te reklamy posiadają pozwolenie? Od razu podpowiem, że na 90% nie posiadają. I po prostu zacząć drążyć skałę, ponieważ jak przekonaliśmy się w Krakowie i też w kilku innych polskich miastach, to po prostu jest możliwe i jeśli jest odpowiednia wola społeczna, a za tym zazwyczaj idzie wola polityczna, naprawdę da się zmienić nasze otoczenie. Gdzie szukać informacji o ładnym Krakowie? Najlepiej na portalu Facebook Ładny Kraków. Tam zamieszczamy kolaże zdjęć, jak wyglądał Kraków przed przyjęciem uchwały krajobrazowej i jak te same miejsca wyglądają dzisiaj. Dłuższą wersję tej rozmowy znajdą Państwo na stronie i w podcastach Trójki. Dziękuję za uwagę. Wojciech Dorosz. Cykl powstaje we współpracy z Funduszem Obywatelskim imienia Ludwiki i Henryka Wójców. Karaś pojawia się i Rogucki pojawia się. Niedźwiedzie polarne w Trójce tuż przed 19. Państwo mają jakieś typy, jeśli chodzi o listę? Sprawdzimy po 7 po południu. Naniosłaś mi do domu śniegu po środku lipca. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Karmię je, karmię je, karmię. Spokój w mieście, jakby nie było nikogo na świecie. Państwa, ta popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki została w domu, w samochodzie. 22 i 7 trójek. Bardzo dziękujemy za wszystkie telefony dzisiaj. Co do nowej muzyki, jak zawsze w piątek po 19:00 Piotr Metz poleca się z muzyką. My też teraz grać będziemy w podobnym klimacie jak od samej 16:00. Polecamy się zawsze w najważniejszych sprawach.